ваца, мадига бхунтени цали, капура хула ваца, мадига бхунтени цали, шиши майзи дир куруно, ватайла жани варати, шиши майзи дир куруно, ватайла жани варати, далайли гайли дэлхли, хошам куга дир панати, дэрхал хуша ва амру, добурланти дарганати, далайли гайли дэлхли, хошам куга дир панати, дэрхал хуша ва амру, вахадурти дарганати. Мади гоб туба шахли, дубурлар англа вони, мади гоб туба шахли, анту кайзи дир куруно, аялар дур хамерихи, анту кайзи дир куруно, аялар дур хамерихи, далайли гайли делхли, хошам куга дир панати, дерха хуша ва амру, дубурланти дарганати, далайли гайли делхли, хошам куга дир панати, дерха хуша ва амру, вахадурти дарганати. در خمشین نعین زور بی یا ما دوت سب دغدغ دشنی در خمشین نعین زور بی یا ما دوت سب دغدغ دشنی مرايلي تاش دل زانو بوستن تازير جيرانتي مرايلي تاش دل زانو بوستن تازير جيرانتي دلايلي غايلي دل خلي خوشم قوغا در قانتي در خوشا و امرو دوبرلانتي در قانتي دلايلي غايلي دل خلي خوشم قوغا در قانتي در خوشا و امرو وحدورتي در قانتي Далайли гайли делхли, хошам куга дир панати, дерха хуша ва амру, добурланти дарганати. Далайли гайли делхли, хошам куга дир панати, дерха хуша ва амру, вахадурти дарганати.